nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 12 dzień listopada i właśnie wybiła godzina 6. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polacy uczcili 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Były państwowe uroczystości, marsze i biegi patriotyczne. Holandia zaostrza politykę azylową. W grudniu na pół roku wprowadzi kontrolę na granicach. Szczyt klimatyczny w tym roku w Azerbejdżanie. Jego przewodniczący wzywa polityków do działania. Państwowe odznaczenia, msza w intencji ojczyzny, składanie wieńców przed pomnikami ojców niepodległości i punkt kulminacyjny. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Tak wyglądały państwowe obchody święta niepodległości w Warszawie. Odzyskanie wolności w 1918 roku było okupione wielkim wysiłkiem kolejnych pokoleń i dyplomatycznymi staraniami znamienitych Polaków. Tak prezydent Andrzej Duda mówił na placu Piłsudskiego. Prezydent w okolicznościowym przemówieniu wspominał listopadowe dni sprzed 106 lat, ale również wydarzenia, które poprzedziły odzyskanie upragnionej przez pokolenia wolności. Wskazywał na rolę, jaką w procesie tym odegrali m.in. Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski. Andrzej Duda dodał, że dziś jesteśmy częścią wolnego świata, członkami Unii i NATO. Jesteśmy w tych wszystkich wspólnotach zwornikiem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że dzisiaj znakomicie rozumieją to nasi sojusznicy na czele z największym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Andrzej Duda nawiązał też do sojuszniczych zobowiązań i zaznaczył, że na obronność Polska przeznacza dziś ponad 4% PKB. To, w ocenie prezydenta, powinno być przykładem dla innych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziesiątki tysięcy ludzi z biało-czerwonymi flagami przeszły ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości. Zorganizowany przez środowiska narodowe pochód odbył się po raz 15. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby świętować odzyskanie niepodległości. Po 123 latach jesteśmy krajem wolnym, niepodległym. Kochamy nasz kraj, kochamy nasze barwy narodowe i oddamy za nie życie. Chcemy tego nauczyć nasze dzieci, przekazujemy to. Warto być patriotą, warto kochać swoją ojczyznę. Warto celebrować, świętować takie dni. Służby informują, że marsz przebiegł spokojnie, choć policjanci zabezpieczyli setki materiałów pirotechnicznych. Organizatorzy podali, że w marszu przeszło co najmniej 250 tysięcy osób. Według stołecznego ratusza około 90 tysięcy. Polacy na różne sposoby świętowali rocznicę odzyskania niepodległości. W Białymstoku około 3 tysięcy osób wzięło udział w imprezie Biegnę dla Niepodległych. Wyruszyli po odśpiewaniu hymnu. 3, 2, 1! To jest łączenie całego narodu, pokolenia, małych, dużych, żebyśmy się wspólnie jednoczyli, biegali, fajnie bawili. Radość, chęć do biegu. Całe nasze społeczeństwo może się zintegrować, razem świętujemy. Jest to przepiękny dzień i pokazaliśmy, że możemy wygrywać. Największe emocje były, gdy słuchaliśmy hymnu. Wtedy największa duma była. Jestem zaskoczony, że byłem w stanie tyle przebiec. To pierwszy mój taki dystans. Uczestnicy mogli wybrać bieg na 1918 metrów lub 10 kilometrów. Holandia wprowadzi 9 grudnia kontrolę na granicach. Stanowią one element zaostrzonej polityki azylowej. Rząd chce w ten sposób zwalczać przemyt ludzi i nielegalną imigrację. Kontrole na granicach mają być prowadzone przez 6 miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak intensywne będą, gdyż żandarmeria wojskowa nie przewiduje zatrudniania nowych osób do ich prowadzenia. Rząd tłumaczy, że kontrolowanie granic doprowadzi do ograniczenia liczby nielegalnych imigrantów. Zatrzymywane będą m.in. osoby, którym w Holandii nie przysługuje azyl, bo wcześniej poprosiły o niego w innym kraju. Z rządowych decyzji niezadowolone są przygraniczne gminy, w tym Zelandia. Portal Omroep Zeeland pisze, że kontrole ograniczą kwitnące życie przygraniczne. Będą miały też negatywny wpływ na życie osób, które na przykład mieszkają w Holandii, a pracują w Belgii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Przywódcy i przedstawiciele rządów 198 krajów dyskutują w Baku o rozwiązaniach, które pozwolą zahamować negatywne skutki zmiany klimatu. W stolicy Azerbejdżanu rozpoczął się międzynarodowy szczyt COP29. Jego gospodarz Muhtar Babajew, otwierając spotkanie, wskazał na drastyczne skutki globalnego ocieplania. Od zalanych domów w Hiszpanii po pożary lasów w Australii, od podnoszącego się poziomu wód Pacyfiku po dotknięte suszą równiny w Afryce Wschodniej. Niezależnie od tego, czy widzimy te zmiany, czy nie, ludzie cierpią, potrzebują czegoś więcej niż współczucia, modlitw i papierkowej roboty. Ludzie wołają o działanie. COP29 odbywa się pod hasłem W Solidarności dla Zielonego Świata. Potrwa do 22 listopada. Polskę będzie reprezentował na konferencji prezydent Andrzej Duda. Klimat. Choć rok 2024 jest na dobrej drodze do bicia rekordu ciepła w historii pomiarów, początek listopada zapisuje się jako miesiąc poniżej normy termicznej, ze średnią temperaturą o stopień i 0,2 stopnia niższą od średniej wieloletniej. Tak wynika z pomiarów IMGW. Do tego jest sucho i prognozowane sumy opadów też pozostają niskie. To oznacza, że utrzyma się susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, w części Mazowsza, Podlasia, Podkarpacia i Lubelszczyzny, Śląska i Zachodniopomorskiego. Dopiero w grudniu prognozowanych jest więcej opadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zwornik to hasło architektoniczne, gdyby się Państwo zastanawiali. Oznacza szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia, zazwyczaj bogato profilowany i zdobiony dekoracją rzeźbiarską. No właśnie, a pogoda? No, poranki to już są mroźne. W tej chwili niemal w całym kraju termometry pokazują okolice zera lub nieznacznie na minusie. Nieco cieplej tylko na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. Trzeba uważać na marznące mrzawki o poranku, zwłaszcza na północy kraju. Na południu większym utrapieniem mogą być o tej porze gęste mgły. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 1 do 5 stopni Celsjusza. Tu mówimy oczywiście o popołudniu. Na zegarach 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Więc mówimy dzień dobry. Po długim weekendzie Aleksandra Dobieszewska, Maciej Załęcki, Kuba Witkowski i Robert Grządowski będziemy z Państwem do godziny 9. I don't care if Sting na początek naszego porannego spotkania w Trójce, wtorkowego, choć można powiedzieć pierwszego w tym tygodniu, w tygodniu pracy. No listopadowe, długie weekendy już wyczerpane, najbliższe, dłuższe, wolne to dopiero święta Bożego Narodzenia, no albo już święta Bożego Narodzenia, zależy jak spojrzeć na ten nieco ponad miesiąc, który przed nami. No ale święta i także Wigilia to są hasła, które w tym roku pojawiają się częściej, były wcześniej, będą także w tych najbliższych dniach bardzo często odmieniane przez wszystkie przypadki, także dziś w audycji porannej, bo w piątek Sejm podczas pierwszego czytania projektu zmian w przepisach zajmował się pomysłem ustanowienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy i do tego rozgrzewającego dyskusję tematu wrócimy. Dla osób, które celebrują w ogóle święta Bożego Narodzenia, bo z tym też coraz płytsze są te relacje, to będzie dobry dzień. Tym bardziej, że i tak w pracy wszyscy byli nerwowi i tylko patrzyli, jakby to umknąć. Oczywiście szczegóły w porannej audycji. Zajrzymy dziś także do Legnicy. Tam od jakiegoś czasu dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji na SOR-ze w legnickim szpitalu. Sytuacji nieprzyjemnych z udziałem ludzi bez dachu nad głową. Pijani i brudni trafiają do szpitala, bo policja po tym, jak zamknięto izbę wytrzeźwień, po prostu nie ma innego wyjścia. Ten mężczyzna rzucał przedmiotami w pielęgniarki, pluł na nie, kiedy podchodziły. Zaczął się bić z tym ochroniarzem. No i zapach, który dostarczał wokół siebie, był daleki od komfortu. Będzie więc w porannej audycji problem z Legnicy, ale będziemy dziś także na północy kraju, w Zatoce Helskiej. Odnaleziono wrak niemieckiego lodołamacza Königsberg z czasów II wojny światowej. Praktycznie nie było wątpliwości, że i uszkodzenia, i wygląd sylwetki, napęd, ta maszyna parowa idealnie pasuje do Königsberga. Hasło Zatoka Helska też idealnie pasuje do tego miejsca. Raczej o Zatokę Gdańską chodzi, ale w okolicach Helu to było zdecydowanie. No i dziś także praktyczne porady dla Państwa pojawią się w porannej audycji. Przyznam się, że dla mnie także. Chętnie dowiem się szczegółów na ten temat. Chodzi o zmiany opon z letnich na zimowe. Teraz sezon tych zmian właśnie się rozpoczął. No ale właśnie, czy trzeba zmieniać te opony? Może takie całoroczne wystarczą, albo być może, jeśli zmienimy opony teraz na zimowe, to potem wiosną już do tych letnich wracać wcale nie trzeba. Odpowiedzi na te pytania będziemy szukali kilka minut po godzinie 7 w porannej audycji. Teraz mamy 12 po 6. I miss the way we used to be. Two branches of the same tree. I could stay crushed by the walls of this room. I could stay down, but you wouldn't want me to. So give me that waist, track it to my back. Show me that mountain and I'll knock it flat. Cause nothing's ever gonna be harder than the day I lost you. So give me that waist, track it to my back. Show me that mountain and I'll knock it flat. Cause nothing's ever gonna be harder than the day I lost you. Trójka. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. No to będzie się jeszcze zbierało lato do skoku kilka miesięcy. Na razie zimny poranek i 19 minut po szóstej. Przegląd prasy. Race, petardy i wulgarne okrzyki pod adresem rządu obok rodziny z dziećmi, harcerze i modlący się seniorzy. Moi państwo dobrze wiedzą, o czym mowa, to wczorajszy Marsz Niepodległości opisywany na portalu Interia. Marsz tradycyjnie dzieli przede wszystkim polityków. Czytamy: narkotyki, kastety, race, specyficzny sposób świętowania Święta Niepodległości. Tak napisał na portalu X Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Dominik Tarczyński z PiSu publikował zdjęcia uśmiechniętych uczestników i rodzin z dziećmi. No to który z panów pokazał prawdziwy obraz? Otóż obaj, podkreśla Interia i opisuje przykłady różnych zachowań, różnych postaw, różnych motywacji uczestników wczorajszego zgromadzenia, no ale też wyciąga z takiego obrazu wniosek, wyciąga go konkretnie Jakub Krzywiecki, autor tego artykułu. Frekwencja obecnych bardzo różnych grup na marszu pokazuje, że zapotrzebowanie na wspólne przeżywanie Święta Niepodległości jest całkiem spore. Trudno się dziwić, że ludzie chcą wziąć udział w marszu, który nie ma żadnej realnej alternatywy. Oczywiście obecność, brak obecności, czy takie lub inne komentarze polityków, te związane oczywiście z Marszem Niepodległości, to w ich wykonaniu zwykła polityczna reklama. Hasła "zapraszamy do reklamy" nie słyszałem, więc ten wątek pominiemy. A teraz o ciekawym sposobie prezydenta Korei Południowej na dobre relacje z Donaldem Trumpem. To wieści z Onetu, który podpiera się stacją NBC News. Kluczowy sojusznik szykuje się na spotkanie z prezydentem elektem Donaldem Trumpem, więc przywódca państwa wznowił trening. Prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol, chce wkraść się w łaski Donalda Trumpa, wykorzystując jego upodobanie do gry w golfa. Bo o wznowienie treningów golfa tutaj chodzi. Korea Południowa jest od wielu lat jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a golf jest od wielu lat jedną z najbardziej znanych pasji Donalda Trumpa. I tak Yoon Suk-yeol ma przygotować się do osobistego spotkania z Trumpem, przypominając sobie dawne hobby. Jak poinformowało jego biuro, po raz pierwszy od 8 lat wyjął swoje kije golfowe i wznowił trening. Całkiem sprytnie, chociaż zastanawiam się, czy dla dobrych relacji międzypaństwowych nie lepiej byłoby z Donaldem Trumpem mimo wszystko przegrać na polu golfowym, więc może nie powinien koreański prezydent trenować zbyt intensywnie. Swoją drogą przypomina się scena z Goldfingera z Jamesem Bondem i tytułowym Schwarzcharakterem grającymi w golfa właśnie, ale spokojnie, spokojnie, czołówki Goldfingera grać dziś nie będę. Za to wrócę jeszcze teraz do tematu, który w jednym z przeglądów prasy zdaje się w zeszłym tygodniu się pojawił. Może państwo pamiętają ten wątek. Szwedzi z obawy o bezpieczeństwo zrezygnowali z potężnej inwestycji w farmy wiatrakowe na Bałtyku. No czy w takim razie i my powinniśmy z niepokojem patrzeć na planowane na morzu inwestycje? Pyta serwis Spidersweb i odpowiada informacjami z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ja przypomnę tylko, że decyzja szwedzkiego rządu była podjęta po niedawnej analizie przeprowadzonej przez siły zbrojne. Uznano, że duże wiatraki mogłyby zakłócać pracę czujników, a tym samym osłabić zdolność wykrywania rakiet, pocisków wystrzeliwanych z Rosji oraz utrudnić wykrycie jednostek pływających czy samolotów. No i czy Polsce też to grozi? Wiceminister Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka podkreśla, że kwestie bezpieczeństwa były i są poruszane, ale resort nie przewiduje zagrożenia. No głównie dlatego, że polskie inwestycje powstają bardziej po zachodniej stronie wybrzeża niż te farmy, które chcieli postawić Szwedzi, a o zagrożenie ze wschodu przecież tutaj chodzi, więc wiatraki polskie będą na Bałtyku stały dumnie. I gitara.

No cóż, w tej chwili niemal w całym kraju mamy temperatury minusowe lub okolice zera, więc mroźny poranek. No i dodatkowo na północy trzeba uważać na marznące mrzawki, a na południu na gęste mgły. Choć na wszelki wypadek na obie te rzeczy, na oba te utrudnienia uważałbym w całej Polsce. Nieco cieplej jest na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, bo tam nawet 5 stopni Celsjusza. Teraz o 6.30. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dziś od 1 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali i będzie spadać. 28 minut jeszcze do godziny 7. Echa wczorajszego Marszu Niepodległości, także w telefonach od państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Przecież nie było tak, jak powiedział pan Joński, czy pan dziennikarz komentując obydwie wypowiedzi pana Tarczyńskiego i pana Jońskiego. Jeden powiedział, że były uśmiechnięte rodziny z dziećmi, a drugi powiedział, że były ekstremalne grupy młodzieży z racami i znarkotyzowane. I jeszcze podsumował, że było tak i tak. Zasadniczo w 95% mieliśmy do czynienia z uśmiechniętymi rodzinami z dziećmi. No nie wiem, czy da się tak łatwo wyliczyć, ile procent które grupy stanowiły w Marszu Niepodległości, ale generalnie muszę przyznać, że bardziej widoczne jednak były te grupy z racami i często zamaskowanych osób. No na pewno różnie to wyglądało rzeczywiście na Marszu Niepodległości, ale cieszę się, że państwo swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami się z nami dzielą, więc jeśli ktoś też był i chciałby powiedzieć, jak to wyglądało jego oczami, to oczywiście zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Słyszałem kiedyś ten utwór w polskiej wersji językowej i muszę przyznać, że oryginał jakby lepiej się starzeje. Living on my own i Freddie Mercury w Trójce. Mamy 23,5 minuty do godziny 7 i Państwa głosy w sprawie Marszu Niepodległości. 2 dwójki i 7 trójek. Marsz Niepodległości, komentarz waszego dziennikarza, który wprawdzie cytował pana Jońskiego, wulgaryzmy, kastety, nie mówię, że nie było takich rzeczy. Jaki to jest procent albo promil? A co było na tak zwanych wolnościowych marszach, prawda, gdy była poprzednia władza, sławetne 8 gwiazdek, żeby nie przeklinać na antenie, wtedy ci sami komentatorzy, marsze wolności, piękna atmosfera, jest to obłuda. No tu jakby zbliżamy się do hasła hipokryzja, które akurat w przypadku polityków samo ciśnie mi się często na usta i chyba państwo się z tym zgodzą. 23 minuty do godziny 7, czas na piosenkę, którą przyznaję się uwielbiam, to jest mój hit 2024 roku. Ray, the thrill is gone na trójkowej antenie teraz. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, never come back, so I step slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm gone. The thrill is gone, thrill is gone. In the same bed as you, something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me. Say something nice to me, please. The thrill is gone na trójkowej antenie. Drodzy Państwo, jak już dziś wspominałem, listopadowe dni wolne, te długie weekendy już wyczerpaliśmy. Wszystkie te możliwości. Czekamy na święta Bożego Narodzenia, na kolejne dłuższe wolne od szkoły i pracy. No ale w związku z tym pojawia się mnóstwo komentarzy dotyczących tej już głośnej, już nawet nie mitycznej, wolnej Wigilii. Ta wciąż niewykluczona, nawet w tym roku, choć mało prawdopodobna, jeśli już, to raczej stanie się to za rok. Tak czy siak w piątek posłowie po pierwszym czytaniu projekt zmian w przepisach skierowali do prac komisji w komisjach. No, a my przy tej okazji pytamy, czy kalendarz dni wolnych da się tak zmienić, by bilans dni wolnych zachować, a może Wigilia Bożego Narodzenia powinna być po prostu dodatkowym dniem wolnym? No, te pytania stawiał Jacek Frenzel. W Polsce w roku 2024 przypada 13 dni świątecznych, które są dniami wolnymi od pracy. Podobnie jest w Austrii. Więcej wolnego o jeden dzień mają mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Francji, a mniej Belgowie i Włosi 12 dni oraz Holendrzy i Duńczycy 11. Amerykanie federalnych dni wolnych mają zaledwie 10. Nie spotkałem się nigdy z żadną poważną opinią ani żadnym wyliczeniem, że jeden dodatkowy dzień wolny, i to jeszcze szczególnie Wigilia, wpłynie jakkolwiek negatywnie na gospodarkę. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy dokonywali jako społeczeństwo jakiejś wymiany, jeden dzień wolny za drugi. To jest niepoważna argumentacja w ogóle z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia ekonomii też. Jest to dobry czas spędzania na pewno z rodziną, ale czy jest to akurat potrzebne? No nie wiem, jak ktoś jest bardzo wierzący, to owszem, należy mu się, ale chyba nie dla wszystkich. Jest to świetny pomysł, bo my potrzebujemy więcej dni wolnych. Polacy pracują bardzo dużo, chociaż niekoniecznie może bardzo produktywnie. Profesor Mikołaj Pawlak, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Jeśli więcej będziemy odpoczywać, to będziemy lepiej również pracować, bo będziemy mieć więcej energii. Więc pod tym względem badania dotyczące organizacji pracy pokazują, że to nie jest z żadną stratą, co ludzie mieliby wytwarzać. Więc z tej perspektywy świetnie. Można się zastanawiać, dlaczego ten dzień, a nie inny. Wigilia nie jest świętem. Święto to jest później. Ona jest jakimś takim wstępnym dniem przed świętem. Ale skoro w naszej obyczajowości tak naprawdę tego dnia się dzieje najwięcej spraw istotnych, bo to jest moment spotkania z rodziną, to dlaczego nie miałby być to dzień wolny, żeby ułatwić ludziom celebrowanie swojej rodzinności, wymienienia się prezentami, bycia razem. Dla karpi to lepiej. Myślę, że dla osób pracujących, dla osób, które celebrują w ogóle święte Bożego Narodzenia, bo z tym też coraz płytsze są te relacje, to będzie dobry dzień. Tym bardziej, że i tak w pracy wszyscy byli nerwowi i tylko patrzyli, jakby to umknąć. Pomysł z zamianą świąt też jest, uważam, dobrym pomysłem, bo tych dni wolnych faktycznie mamy bardzo dużo w ciągu roku. Myślę, że Święto Trzech Króli, które jest bardzo świeżym dniem wolnym od pracy, byłoby taką dobrą zamianą. Pracujemy więcej niż średnia unijna o 3 godziny, a aż o 6 godzin więcej w tygodniu niż średnia światowa. Alfred Bujara, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Handlu NSZZ Solidarność. Ten dzień dodatkowy się należy wolny bez zamiany i zabrania innego dnia świątecznego. Nie jest prawdą, że poprzez wolną Wigilię obroty w handlu spadną. My sobie nawet nie uświadamiamy, jak bardzo skrócił nam się tydzień pracy. Rok ma 365 dni. Jeremi Mordasewicz, ekonomista, Konfederacja Pracodawców Lewiatan. Wśród tych dni mamy 52 soboty i 52 niedziele. Mamy 10 dni świątecznych, 26 dni urlopu wypoczynkowego i do tego średnio 12 dni zwolnienia chorobowego bierze pracujący Polak. To znaczy, że mamy mniej więcej w ciągu roku 150 dni wolnych i 215 dni pracy. Ja uważam, że w tym momencie jeszcze, będąc krajem znacznie biedniejszym od Holandii, Niemiec czy Francji, nie powinniśmy jeszcze fundować sobie tylu dni świątecznych i tylu wolnych dni, ile w tych najbogatszych krajach świata, bo po prostu jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. A gdyby przyszło zamienić dzień za dzień roboczy, to z jakiego święta moglibyśmy zrezygnować? Święto Trzech Króli, dlatego, bo nie ma aż takiej dużej tradycji świętowania w Polsce. Jego i jest też po przerwie świątecznej. Dużo jest skumulowanych po prostu nagle świąt. Nowy rok, 1 stycznia, więc mi się wydaje, że to byłby najlepszy takim pomysłem. No właśnie, załóżmy, że na potrzeby tej dyskusji kwestie gospodarcze zwyciężają, są najważniejsze i nie wchodzi w grę nowy dzień wolny, tylko w miejsce wolnej Wigilii Bożego Narodzenia któryś z dotychczasowych wolnych dni musimy, mówiąc kolokwialnie, oddać. Tak dzień za dzień właśnie, jak wspominał Jacek Frenzel. To który z tych dni państwo by oddali z najmniejszym bólem serca? 2 dwójki i 7 trójek. 12 minut do godziny 7, tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja poradna. Zapraszamy do trójki, a więc i Państwa głosy. Dziś sporo ich w sprawie Marszu Niepodległości. Powiem szczerze, ja nie byłem na marszu, że jestem patriotą, ale jeżeli, moim zdaniem, Polak zakłada kominiarkę, używa racz przeciwko Polakowi, no to jesteśmy daleko od niepodległości, bo człowiek przeciwko człowiekowi nie bardzo. Ale czy race są wymierzone przeciwko komuś? Nie wydaje mi się, by taki był cel używania tej pirotechniki. Pytanie mam, czy pan redaktor w ogóle był na tym wczorajszym przemarszu? Bo wydaje mi się, że nie wie, to mówi, i wydaje mi się, że nie był na tym przemarszu, bo mówiąc o tym, że większość była z dratami, większość była zamaskowana. A tu błąd, bo ja nie powiedziałem, że to była większość w żadnym momencie. Powiedziałem tylko, że jakby bardziej widoczne są takie osoby, co musi pan przyznać, bo gdy ogląda się przekaz jakikolwiek, czy to w krótkim planie, czy takie nagranie z góry, no to dużo bardziej rzucają się w oczy osoby z racami, a gdy słucha się relacji radiowych, to dużo bardziej słychać, bo dużo głośniejsze są osoby wykrzykujące bardziej takie konkretne hasła, prawda? I raczej o to mi chodziło, ale nie, akurat wczoraj na Marszu Niepodległości nie byłem, tu rzeczywiście diagnoza była słuszna. Jeszcze jeden głos, ale to chyba w innej sprawie? Zorganizowałbym listę przebojów na najlepszą piosenkę z tych żeńców Bondów. Ciekawe, kto by wygrał. Czy pani Tina Turner, czy też pani Adele. Bo to takie moje prywatne, subiektywne propozycje. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. A, dziękuję. To jest kusząca propozycja. Ale, no dobrze, jeśli jeszcze jeden chociaż głos pojawi się za tym, by taki plebiscyt zorganizować, to ja obiecuję, że przygotuję jakąś formę głosowania, żeby była jak najbardziej uczciwa i taki plebiscyt zrobimy. No dobrze, jeszcze ze dwa głosy. No, niech będzie, prawda? Jak z tymi lajkami w internecie. Jeśli pojawią się tutaj jeszcze dwa głosy za takim plebiscytem, to robimy. Zapraszamy do trójki. Ale teraz zmieniamy temat, o niełatwej sytuacji powiemy, bo z jednej strony osobom w kryzysie bezdomności należy się szacunek i odpowiednia atencja, z drugiej strony spotkania z nimi do łatwych nie należą. I wiedzą coś o tym mieszkańcy Legnicy i przede wszystkim pracownicy tamtejszego SOR-u. Od jakiegoś czasu dochodzi tam do nieprzyjemnych sytuacji z udziałem właśnie ludzi bez dachu nad głową. Pijani i brudni trafiają do szpitala, bo policja po tym, jak zamknięto izbę wytrzeźwień, po prostu nie ma innego wyjścia. Pacjenci są oburzeni, medycy mają dość. Niektórzy zgodzili się rozmawiać, ale pod warunkiem zachowania anonimowości, więc głosy mogą być tu nieco zmienione. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli było 20 osób na sali i 4 gosardów, to ci 4 panowie spowodowali taki fetor na sali, że inni pacjenci po prostu nie mogli wytrzymać. Fetor stanowił jedynie dodatek do tego, z czym musieliśmy się zmierzyć, relacjonuje inna pacjentka pragnąca zachować anonimowość. Drugi mężczyzna był na tyle agresywny, że wbiegł ochroniarz. Ten mężczyzna rzucał przedmiotami w pielęgniarki, pluł na nie, kiedy podchodziły. Zaczął się bić z tym ochroniarzem, trzeba go było przywiązać do łóżka. No i zapach, który roztaczał wokół siebie, był daleki od komfortu. Pielęgniarki były bardzo mocno zdenerwowane. Jedna pani powiedziała, że za chwilę weźmie urlop na żądanie, bo nie da rady, nie wytrzyma. To, co przeżyli pacjenci jednej nocy, mamy tu na co dzień, tłumaczy Grzegorz Waligura, lekarz kierujący legnickim SOR-em, i dodaje, statystycznie co roku mamy około 900 takich przypadków. Najczęściej te osoby, które przyjeżdżają będące pod wpływem alkoholu, to są osoby, które po prostu są nietrzeźwe. Znalezione na przystanku, na ławce, pod sklepem, które nie mają żadnych cech stanu zagrożenia życia, a jednak lądują w SOR-ze. Co pan czuje jako lekarz? Z jednej strony ma pan kolejkę, mówi pan komuś, kto ma złamaną rękę, że musi jeszcze poczekać w poczekalni, a w tym momencie wprowadzony jest przez policjantów leżak. To bardzo trudna sytuacja i niezręczna, i co tu dużo ukrywać, jest to żal tych pacjentów, którzy cierpią. A zdarza się, że ci pacjenci wylewają do pana takie żale, że dlaczego ktoś w takim stanie był przede mną przyjęty, a tu siedzę tyle godzin? To zdarza się bardzo często, właściwie codziennie. Ci pacjenci, którzy muszą leżeć koło tych pacjentów agresywnych, mają pretensje do nas, że my na to pozwalamy, aczkolwiek to nie jest nasza wina, no ale musimy przepraszać tych pacjentów. Komuś muszą te pretensje wyżalić. Komisarz Jagoda Ekiert z Legnickiej Komendy Policji. To nie jest na pewno komfortowa sytuacja zarówno dla pacjentów na SOR-ze w bólu, cierpieniu, jak i również dla samych policjantów, którzy prowadzą taką osobę w stanie nietrzeźwości. Kiedy funkcjonowała Miejska Izba Wytrzeźwień, to można było umieścić w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień. Natomiast z przepisów, które obowiązują, aby umieścić tą osobę w policyjnym areszcie, trzeba wykonać badanie lekarskie. A badanie lekarskie ma specjalistyczny szpital wojewódzki w Legnicy. i policjanci dlatego udają się na SOR, po to, żeby tą osobę później mogli umieścić w tym tak zwanym policyjnym areszcie. Część jest stałymi bywalcami, tutaj bywają kilkadziesiąt razy w roku, właściwie co kilka dni są przywożeni. Pod hasłem leżał na ławce, siedział na trawie, siedział pod sklepem. Wygląda, że jest pod wpływem alkoholu i nic więcej. Taki styl życia. Trudno powiedzieć, natomiast ewidentnie lądują cały czas na SOR-ze. Problemem udało nam się właśnie zainteresować grupę samorządowców z różnych części powiatu legnickiego. Poprosili o kilka dni na wypracowanie sensownego rozwiązania. Brak izby wytrzeźwień i kłopoty w Legnicy, jak słyszeliśmy. Co wymyślą samorządowcy? Będziemy się sprawie oczywiście przyglądać. A teraz 6 minut do 7. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Venu 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Tylko w Kauflandzie wtorkowe świeżobranie. Wybrane owoce cytrusowe aż 30% taniej. Tak, tylko we wtorek wybrane owoce cytrusowe aż 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Za oknem coraz zimniej? Ogrzeje Cię gorąca oferta Mercedes-Benz na wyjątkowe samochody dostępne od ręki. Wejdź na najwyższy poziom komfortu, stylu i nowoczesności spod znaku trójramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj, liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Odwiedź świąteczny jarmark w Chiba tylko do poniedziałku. W